Milí priatelia, počúvate miestami zábavnú pornoreláciu Svet sa točí. Sa točí. To vieme. No okolo čoho sa svet točí? To vieme ešte lepšie. Celý svet sa točí okolo, no nazvíme to trebárs centrum. Svet sa točí okolo centra. Nie je to žiadna novinka, vedelo sa to už dávno. Veď známy smilník Galileo Galilei už v stredoveku povedal, a predsa sa točí. Však my vieme, čo tým myslel. Svet sa točí okolo centra. No našťastie nemáme len jedno centrum. To by vyzeralo. Existuje zhruba 2,5 miliardy centier a centríkov, a čo je hlavné, nové centríky neustále vznikajú, dorastajú a stávajú sa skutočnými centrami. Pravda, niektoré centrá zanikajú, no to je zväčša vtedy, keď už ani nie sú centrami. Svet sa točí okolo centra. Okolo čoho by sa mal točiť svet, ak nie okolo centra? Dávajme si na centrum pozor, strážme si ho. Keď nebude centra, nebudeme sa mať okolo čoho točiť a zahynieme. Bez točenia sa žiť nedá. Tak to už v tom svete je. V tom dobrom svete. V tom, ktorý sa točí okolo centra. Keď žena povie nie, vraj myslí áno. Je to pravda? Nie. tento vzdych, ktorý jej nečakane vyklzol z úst, sa stal povelom. Obaja na to začali myslieť celkom konkrétne. Keď pred chvíľou vošiel do prázdnej izby, rozhodol sa chvíľu počkať. Nevedel, že ona pod sprchou práve myslí na svoje pekne pestované prsia. Pohľad na nej jej vždy pridal na sebavedomí. Otvorila dvere a pocítila iskru sprevádzajúcu stretnutie ich pohľadov. Vynorila sa spomienka na more a krásny slnečný deň na nudistickej pláži. Po hodine spoločného rozhovoru a opaľovania sa sľúbil, že sa u nej na internáte niekedy zastaví. No, myslela si o tom svoje. A teraz je tu. Ahoj, povedal a vstal. Bosk na privítanie oboch prekvapil svojou dĺžkou. Pozreli si do očí. Pery sa im znovu stretli. Jeho jazyk prenikol cez dve hradby zubov a ona mu svojím vyšla oproti. Tento ešte celkom nenápadný vnútorný dotyk prinútil ich mysle, aby sa uprali rovnakým smerom. Ach, zdýchla. To už obaja vedeli, čo bude nasledovať a vedeli, že to obaja chcú. Rozopol jej župan. Zavrela oči a on ich doširoka otvoril. Toto poprsie ocenil už vtedy na pláži, ale teraz sa ho mohol dotknúť, pohľadiť ho. Dolu pocítil silu. Pomaly otvorila oči. Keď ju ukladal na posteľ, telo sa jej rozochvelo nedočkavosťou. Pohladila jeho obnažený chrbát. S nohavicami sa trochu zdržal, no potom... Tak toto už nie je tak ako na pláži. Zobral jej ruku a položil ju na pre tú chvíľu najdôležitejšiu časť svojho tela. Nežne mu ho pohladila a stlačila. Horúci dých, ktorý sprevádzal pohyb jeho perí po jej tele, ju dostával do varu. Pri prvom dotyku pevne stlačila viečka, potom ich otvorila. Jeho pohľad jej prenikal do očí, ale to, čo ju naplňalo horúčavou a nútilo ju prudko dýchať, nebolo prenikanie jeho pohľadu. Skôr než jej viečka opäť zovrelo, zbadala, ako zavrel oči on. Jeho dých začala počuť celkom pri uchu. Uvedomila si ešte jeho fúzy na svojej pokoške a potom obaja prestali vnímať okolitý svet. Nevnímali. Nevnímali ani svet celkom vzdialený. Jediné, čo im vtedy prezrádzalo ich existenciu, bol všade prenikajúci pocit. Extáza, ktorá ich mala vo svojej moci a ktorej sa dobrovoľne a úplne odovzdali. Pohľadili ju po zrumenenom líci. Úsmev, ktorý jej rozžiaril tvár, nemohol neopetovať. Vieš, vlastne som prišiel len na chvíľu. Cestoval som tadiaľto, no povedal som si, že ťa navštívim. Nehnevaj sa, vlak mi odchádza o chvíľu. Mal by som... Bola to prvá priama reč, ktorá v izbe zaznila, odkedy sa pozdravili. Boskom ju prerušila. Mlčky sa obliekla a podala mu košeľu. Uvidíme sa ešte? Spýtala sa pri dverách. Hádam, keď tadiaľto zase pocestujem. Boskali sa. Keď ostala sama, pozrela sa na svoje pekne pestované prsia. Na tvári mala úsmev. A tam, v najtmavšom kúte, jeden škriatok žiaril spokojnosťou a druhý sa čertil. A potom škriatok pohlavného zblíženia sňal putá škriatkovi pohlavnej zdržanlivosti a podal mu fajku mieru. Ten ju síce prijal, ale zaumienil si, že sa pomstí. A tak sa občas stáva, že na izbe sedia chlapec a dievča. Sú sami a nič. Milí priatelia, ak sa dostanete do podobnej situácie, skúste sa pozrieť do kúta. Možno tam nájdete zviazaného škriatka, ktorý vám môže v tejto veci pomôcť. Pravda, ak mu snímete putá. Che mi ami, tanto non ti credo, mi ami davvero. Milí priatelia, vítam vás vo večernej škole moderného sexu. Cieľom cyklu lekcií je oboznámiť vás s moderným poňatím erotiky, ako aj s vecami s ňou súvisiacimi a pre ňu nevyhnutnými. Nech sa páči, usaďte sa. Babička, tu je ešte voľné miesto. Áno, jo, paličku si tam môžete odložiť. Tak a môžeme pristúpiť k úvodnej lekcii. Začníme od Adama. Tak toto je mužský pohlavný úd. V prírode sa vyskytuje v troch modifikáciách. Alebo, ako niektorí odborníci hovoria, polohách. V polohe pochodovej, pohotovostnej a ochrannej. Na makete vidíme úd v pohotovostnej polohe. Dajte si to prosím kolovať. Čo sa týka veľkosti, zvykne sa pohybovať od 3 do 18 cm, no máme dôkazy aj o existencii oveľa väčších exemplárov. Tých, čo sa o túto problematiku bližšie zaujímajú, odkazujem na profesorov Nováka a Tereka, ktorí majú dôkazový materiál vždy po ruke. Pani, prosím vás, pošlite už tú maketu ďalej. Kde som to prestal? Aha, pri ruke. Nuž, ruka je ďalší dôležitý nástroj, ktorý mužovi slúži na zvýšenie vzrušenia ženy, ale i svojho. Má však len sprievodnú úlohu a nebudeme sa ňou dlhšie zaoberať. Pristúpime k ženským pohlavným orgánom. Hlavné orgány ženy sú voľným okom viditeľné len z časti. V snahe nekomplikovať výklad nebudeme prenikať do hĺbky, ale prejdeme ich viac menej povrchne. Poprosím asistentku Renátku o spoluprácu. Tak, ešte trochu vyššie, aby všetci videli. Výborne. Ako môžete vidieť, nie je to až také zložité. Kľúčový význam má tento otvor, pre zvýraznenie ho označím kriedou. A to myslím zatiaľ stačí. Ďakujem Renátka, môžete obrázok odniesť. A teraz by sme mali začať so samotným sexuálnym aktom. Súlož, alebo aby som sa poetickejšie vyjadril, milovanie, to je ako hudba. Má svoj rytmus, melódiu, hore, dole, hore, dole, hore, dole, tóny vysoké i hlboké. Milovanie je koncert. Hudobné duo hrá jednu skladbu, každý má svoj nástroj a od toho, ako sú zohratí, závisí, ako skladba v ich podaní vyznie. Pravda, koncertovať môžu i väčšie súbory, trio, kvarteto, ba i celý orchester. No, to už je na zohratie mimoriadne náročné, ale dosť už personifikácií. Radšej názorne ukážeme, ako by také splynutie muža a ženy podľa modernej teórie malo vyzerať. Potreboval by som dvoch dobrovoľníkov, muža a ženu. Kto by mal odvahu skúsiť to, nech prosím príde ku mne. Bude to... Ale prečo vstávate? Prečo? Čo to robíte? Neklašte sa všetci na mňa! Veď ma zadusíte! Au! My friends, please hear me do. I've got a message just for you. Thank you. Čo je na žene najkrajšie? Filozof by povedal, na žene je najkrajšie to, čo za najkrajšie považuje jej muž. Maliar na žene najviac obdivuje krásne línie jej tela. Nuža odpoveď matematika? Na žene je najkrajšie číslo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Držím, rada ich hladkám. Obľúbujem hlavne vtáky strednej veľkosti s tmavo sfarbeným perím a s peknou veľkou hlávkou. Nezáleží mi na tom, aké majú vajcia, hlavne, aby dobre zobal, keď mu dám. Nič ma tak nepoteší, ako pohľad na vtáka stojaceho na bydielku. Nedávno ku mne jeden priletel. Stredná veľkosť, veľká hlávka, tmavé perie, proste môj typ. Škorec, či čo to bolo, ani neviem, čo ho ku mne priviedlo. Asi bol hladný a chcel si dačoho zobnúť. Pristál na okraji postele a tam sa postavil. Pohladkala som ho. Zdalo sa mi, že na mňa žmurkol. Trochu som sa zasnívala a sústavne som ho hladkala, až sa rozplakal od dojatia. Alebo som sa to ja rozplakala? Už ani neviem. Vtáčik z toho nejako zosmutnil, sklonil hlávku a odletel. Ani zobať sa mu už nechcelo. Neviem, čím to je, ale tí vtáčikovia sú vždy takí smutní, keď odo mňa odlietajú. Keď priletia, sú vždy čulí, plní sily a o chvíľu sú zronení, ovisnutí. A ja sa k ním správam vždy tak nežne. Možno je to tým zobom, čo im dávam. Musím si to overiť, či tam nemám primiešané nejaké otravné látky. Niečo už musím spraviť, veď ja by som chcela, aby všetky vtáky boli vždy pri sile a aby lietali len so vstýčenou hlavou. Ľubota, ľubota. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla. Keď za vami príde dajaká zubatá a povie, poď so mnou, pre istotu sa spýtajte, koľko za to chce. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Povídáme nám si, kaďatá, kaďatá. Včera to chlubu si šedete se mnou. Nebeď žádný fit, ty smrtí nejdou. Čas hochu musíš jinak se mnou. Nebude žádný květ, než mrtí Tam bolo uprostred dvoch kopcov v hlbokej doline medzi lesmi stála dedina Povoľná. V rozpore so svojím menom vynikala tým, že všetky ženy boli svojim mužom verné a keď sa niektorá pre nejakého chlapa rozhodla, tak v presvedčení, že má muža najkrajšieho, najmocnejšieho a v posteli najzdatnejšieho, len na ňho milo pozrieť sa vedela a pre povesť jeho i svoju všetko by spravila. No a chlapi, tí ako chlapi, svoje žienky radi mali, ale keď si dajaká cudzia prechádzajúc cez potok sukienku vykasala, opálené nôžky ukázala, hneď im srdiečko podskočilo. A bolo by im aj iné poskakovalo, ale čo keď každá len s tým svojím vždy si líhala. A tak, čo Boh spojil, to človek nerozdeľoval. A život v Povoľnej plynul plný manželskej zhody a porozumenia. Až jedného dňa, keď už vo všetkých domoch kuchároči večeru chystali a ich muži si spokojne pobavkávajúc vrtku rytku žienky svojej obzerali, stalo sa, čo čert nechcel. Do dediny prišla ľahká žena Mara. Na pohľad to bola žena súca, oči tmavé, vlasy ešte viac, pery ako maľované a možno aj ozaj maľované, no a tie prsíčka len pohľadiť a pohľadiť. Nôžky mala tiež na pohľadanie, ale čo keď tie dve chúdence bývali viac od seba ako Bohu milo spolu? Nuž vkročila Mara do Povoľnej a tá ho rovno do krčmy. Prešla popri prvom, druhom dome i ďalšie domy minula, len pri kostole sa zastavila, na panu Máriu pomyslela a potom už len hlavou pokrútila a oproti vošla. Krčmár len s otvorenými ústami pozeral, ako si tá stvora cudzia nohy na stôl vyložila a rukám v lone našla miesto. A bol by aj dlhšie na ňu takto civel, keby ho tá neokríkla. No a čo sa dívaš, ty teľa? Čo som ja, nové vráta? Krčmár sa vtrhol a rýchlo sa zadíval na nové vráta. A tie sa toho dňa rýchlo začali otvárať. Ani sa nenazdal a krčmu mal plnú na prasknutie. A Mara, keď už jej trunkom dušu potešili, prebehla povolnenou pohľadom, tresla pesťou po stole a skríkla. No a nájde sa tu súci chlap. A čo staršie zutekalo, a čo mladšie si trúfalo a zostalo. Chlapov súcich je tu, ajaj, prehodil Ondro Hrabáč. Len či si aj ty súca. Len čo to dopovedal, hneď to aj oľutoval, lebo mu Mara prsiami pred nosom zatriasla. Ej, bysťu, preglgol Ondro, dajme si varí ešte za pohárik. No ledva sa za fľašou načiehol, už aj ležal pod stolom a Mara na ňom. Ondro bol ručí chlap, nebol ho treba dvakrát vyzývať. Aj ostatní chlapi boli súci, a tak sa okolo stola postávali a vyčkávali. A varí len krčmár sa poradia nedočkal, bo ho v poslednej chvíli žena do komory zahnala. Zle nedobre bolo toho večera v dedine, veď krčmárka mala len cez plot k Anči Trnkovej, tej zase cez dvor stačilo prejsť k Žovke Brázdovej, Žovka len cez okno hlavu vytrčila a už mohla mrvákovi hnoj zacítiť, no jednoducho tá zvesť, čo skoro celou dedinou prešla. To bola pohroma. Taká verná som ti bola. A túto fera od susedov som motykou tresla, čo ma len po zadku ťapola, ty takto. A či som ti ja už nie dobrá? Veď počkaj. Takýmto krikom sa celá dedina ozývala. Tej noci sa veru nešlo skoro spať. No ako sa ráno blížilo, aj ženského vresku ubúdalo. A slnko sa v novom dni veľmi čudovalo, prečo v tej dedine ľudia nevstávajú. Kde bolo, tam bolo, medzi dvoma vysokými kopcami, v hlbokej doline stála dedina. Bolo v nej veľa pekných žien a chlapi, čo aj zďaleka tam radi chodievali. Vedeli, že nechodievajú nadarmo, veď málo, ktorá sa tam dala dlho prosiť. Len jedno nikto nevedel, kto dal tej dedine také priliehavé meno Povolná. Nemôžeme. Ale áno. Ale nie. Áno. Ale Ano. Ano. Ano. Ano. Ano, ano, ano, ano. Skús to ešte, áno? A ja už... nie. Áno. Nie. Prosím, áno. Nie. Áno. Nie! Super. Extra. A teraz tu máme, milí poslucháči, jednu zaujímavosť, ba dalo by sa povedať senzáciu. V Oravskej obci Žaškov práve prebieha súťaž vo veľmi neobvyklom vzpieraní. Vlastne to ani nie je vzpieranie, ale skôr zdvíhanie. Miestni rivali totiž zdvíhajú špeciálne upravené závažia svojím, no ale o tom vás už bude informovať náš vyslaný redaktor Ivan Bard. Voláme Žaškov. Žaškov, počujete nás? Áno, ja vás počujem a verím, že rovnako dobre počujete aj vy mňa. Nachádzam sa na Novúčičkom v akcii zepibudovanom štadióne Žaškova. Pri umelom osvetlení pred 10 000 divákov tu už vyše 2 hodín prebieha urputný boj. Škoda, že sa na tribúnu nesmestí viacej ľudí, lebo záujemcov o vstupenky bolo neúrekom. Televízia žiaľ prenos nevysiela a tak vám to, čo sa tu deje, priblížim aspoň ústne. Súťaž je práve prestávka a ja ju urýchlene využijem na to, aby som vám povedal, o čo vlastne ide. Ako väčšina žaškovských pozoruhodných udalostí, aj táto začala v krčme pri večernom poháriku, povedal Jano Kršiak Ďurovi Sršiakovi toto. Ďuro, a ty vieš, ako sa volá najmocnejší vták na svete? Môj. Na to Ďuro Sršiak zasršal a nemilo sa z neho vyzval. Dokáž. Nuž, slovo dalo slovo a Jano s Ďurom sa rozhodli usporiadať majstrovstvá sveta vo zdvíhaní závaží onou už v prenesenom význame spomínanou časťou mužského tela. Nuž, vybrali ešte 8 zdatných mládencov, nahlásili predsedovi akciu SSM a všade roztrúbili, čo sa chystá. Všetci účastníci súťaže boli pravdaže z ich dediny, veď kto by v tejto veci mohol tronfnúť Žaškovanou. No, potvrdí to aj Žovka z Liesku a tá už o tom dačo vie. A tak sa tu tí chlapci hôrni dnes zišli a už 2 hodiny zdvíhajú divákov zo sedadiel svojimi výkonmi a závažia svojimi onými. Prestávka sa práve končí a chystá sa veľké finále. V súťaži už zostali len 2 borci. Sú to pravda, že tí 2, ktorí všetko spískali, Jano Kršiak a Ďuro Sršiak, práve sa pripravujú na 50 kg. Sústredia sa, Jano sedí, hľadí len tak do blba a blb práve berie masáž. K záťaži sa stavia najskôr Ďuro. 50 kg má pripravených. Váha vreca cementu ho čaká, niektorí ju v rukách neudržia. A čo urobí Ďuro? Pokrčil sa v kolenách, zoprel sa a teraz dvíha, dvíha, no a tak nie. Bolo to predsa nad jeho sily, nad jeho sily. Zaznamenávame si teda, že Ďuro končí súťaž na váhe 45 kg. Bude táto váha prekonaná? O tom rozhodne Jano. Muž, na ktorého sa teraz upierajú zraky všetkých prítomných na štadióne, okrem Ďura, ktorý opäť berie masáž. Je to napätá situácia. Obecenstvo napäté, Jano napätý, Janov napätý. A teraz náš šampión dvíha hlavu a dvíha aj závažie. Vážení priatelia, celkom ľahko bez väčšej námahy sa dostal na vystreté nohy a stáva sa tak absolútnym víťazom. Ale čo to robí? Bez zdvihnutia brvou si prihadzuje ďalšie závažia. 55, 60, 80 kg naložených a drží. No to je neuveriteľné. Usporiadatelia už ani závažia nemajú. A Jano stojí a obzerá sa, čo by ešte zodvihol. Prichádza k tribúne, triumfuje. Obecenstvo nadšenie tlieska, hrdina sa zastavuje pri hlavnom pilieri. Ako by chcel povedať, hľa pilier, no čo je taký pilier proti tomu dvojmu? Nie, že by to chcel povedať, ale dokazuje. Zapiera sa o pilier a tlačí. Janko brzdí, veď sa tribúna trasie. Janko nedvá a tlačí, tlačí zo všetkých síl. Prečo ho nikto nezastaví? Janko, nerob to, Janko, no čo to je? Pomoc! Niektorým ženám sa hovorí radodajky. V mnohých prípadoch to nie je správne, veď oni sex nepestujú pre potešenie mužov, ale pre potešenie svoje. Nebol by vhodnejší výraz radovzajky? No a touto úvahou, milé kolegyne a kolegovia, našu mierne zábavnú pornoreláciu aj končíme. Na jej príprave sa podielali Lidka, Táňa, Števo, Peťo, Braňo a iní.